Book 2 16 16 16 فصول السنة والطقس ستينت dhe moti ستينت dhe moti هذه هي فصول السنة Këto janë stinët e vitit. Këto janë stinët e vitit. Arrabia, as-sajif. Pranvera, vera. Pranvera, vera. Al-kharif, wa-shita. Vjeshta dhe dimri. Vjeshta, dimri. الصيف حار. Vera është e nxehtë. Vera është e nxehtë. Fi s-sajf tasta'u shams. Në verë dielli shkëlqen. Në verë dielli shkëlqen. Fi s-sajf nuhibbu an nadhhaba lit-tanazzuh. Në verë dalim shëtitje me qef. Në verë dalim shëtitje me qef. Ashita u barid. Dimri është i ftohtë. Dimri është i ftohtë. Fi shita tuthlish au tumtër. Në dimër bie borë ose shi. Në dimër Bie, borë, ose shi. Fi shita, në faddilu l-baqaa fi l-bejt. Në dimër rrim në shtëpi me qef. Në dimër rrim në shtëpi me qef. Al-gjau barid. Është ftoht. Është ftoht. Inneha tumtër. Bie shi. Bie shi. Al-gjau asif. Frën er. Frën er. Al-gjau dafi. Është ngroht. Është ngroht. Al-gjau mushmis. Është ditë me diell. Është me diell. الجو صاف. Është kohë e kthjellët. Është kohë e kthjellët. كيف الطقس اليوم؟ Si është moti sot? Si është moti sot? اليوم الجو بارد. Sot është ftoht. Sot është ftoht. Al-jawm al-jawu dafi. Sot është ngroht. Sot është ngroht.